NPO Radio 1 met Tessel Blok. Heeft 25 jaar internationaal strafhof in Den Haag de wereld veiliger en rechtvaardiger gemaakt? Of is het veel geschreeuw en weinig wol? Daarover straks in Argos na het NOS Journaal. Met Clemens Peters. Bij de speelgoedwinkels van Intertoys heerst grote drukte omdat veel klanten hun cadeaukaarten willen inleveren. Dat kan nog tot en met morgen. Het probleem is wel dat de failliete speelgoedketen al de hele dag kampt met een storing in het cadeaubonnensysteem. De storing zou inmiddels voorbij moeten zijn. Volgens het bedrijf werd die veroorzaakt door een DDoS-aanval. Het Nederlandse meisje dat afgelopen donderdag zwaar gewond werd gevonden in een Franse skilift is aan de beterende hand. Dat zegt een openbaar aanklager van de stad Tournon-les-Bains tegen Franse media. Het meisje van 6 ligt nog wel in zorgelijke toestand in een ziekenhuis in Genève. De aanklager is een onderzoek begonnen naar het ongeluk. De eerste bevindingen wekken de indruk dat het meisje niet met haar hoofd klem is komen te zitten, zoals eerder werd aangenomen, maar dat ze onwel is geraakt. Het ongeluk gebeurde in het Franse Zwitserse skigebied Porte du Soleil. De 17-jarige Amsterdammer Sven Elferich heeft in Oostenrijk het wereldrecord ijszwemmen op de 1000 meter gebroken. In water van 3,6 graden deed hij 11 minuten en 55 seconden over die afstand. 20 seconden sneller dan het oude record. Bij ijszwemmen zijn wetsuits verboden en moet het water kouder zijn dan 5 graden. Duikers en EHBO-teams staan daarbij paraat vanwege het risico op onderkoeling. Elferich doet half maart mee aan het WK ijszwemmen in Moermansk. De Sherlock Holmes-parodie Holmes & Watson heeft de twijfelachtige eer van het winnen van de meeste Razzies, de prijzen voor de slechtste film van het jaar. De Razzies worden altijd uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. Holmes & Watson, met het komische succesduo Will Ferrell en John C. Reilly, werd al direct nadat de film in première was gegaan door de Amerikaanse filmpers de grond ingeschreven. De film won de Gouden Framboos voor slechtste film, slechtste regie, slechtste mannelijke bijrol en slechtste namaak. Het weer. Op veel plaatsen zon bij maxima van 15 graden. Het blijft droog. Komende nacht kan het licht gaan vriezen. Ook morgen wordt het zonnig en dan kan het 14 graden worden. En hoe staat het ervoor op de wegen, John Bakker? Ja, er is wat vertraging op de A6 richting Emmeloord door werkzaamheden bij Zwifterband. 5 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. Kost je ongeveer een kwartier extra. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem met Duiven 8 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. De verwachtingen waren groot toen het internationaal strafhof in 2002 naar Den Haag kwam. Wereldwijd konden oorlogsmisdadigers hun borst nat maken. Maar inmiddels heeft het strafhof een belabberd imago. Verdachten gaan vrij uit en de Amerikanen vegen de vloer aan met het hof. Zullen de oorlogsmisdadigers van nu, de criminelen uit Syrië en Jemen bijvoorbeeld, ooit voor de rechter komen? Argos-redacteur Rick Delhaas vraagt het aan Serge Brammerts, de ervaren aanklager die eerder Radko Mladic en Radovan Karadzic opspoorde. Luistert u naar zijn verhaal over 25 jaar internationaal strafrecht en de jacht op massamoordenaars. Sarajevo schokte de hele dag onder de mortierinslagen. De Serviërs hebben hun wegversperring op de weg van de luchthaven naar Sarajevo gehandhaafd. Het is een van de tekenen die erop wijzen dat ze zich steeds minder van de Verenigde Naties aantrekken. Begin jaren 90 breekt, tot ontsteltenis van veel Europeanen, oorlog in Joegoslavië uit. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er weer een grimmig conflict uitgevochten waar ernstige oorlogsmisdaden worden begaan, zoals de massamoord op de mannelijke bevolking van Srebrenica en de omsingeling en beschieting van Bosnische steden. Ruim 7 uur na de verwoestende granaatinslag in Sarajevo stijgt het dodental nog steeds. Tot nu toe zijn 61 doden geteld en ruim 200 mensen raakten gewond. Vrijwel allemaal burgers die boodschappen deden op het moment dat de granaat insloeg op een druk bezochte markt. In april 1994, dit jaar 25 jaar geleden, breekt de hel los in Rwanda. In 100 dagen tijd worden meer dan 500.000 mensen afgeslacht met kapmessen. Uit Rwanda komen berichten over een bloedbad dat mogelijk het ergste is sinds het uitbreken van de burgeroorlog. Er wordt gesproken van 100.000 slachtoffers. Een Britse televisieploeg trof in de kerk van Niamata honderden lijken aan. Volgens plaatselijke autoriteiten zijn de mensen in de kerk bijeengedreven en met hakmessen afgeslacht door Hutu-soldaten. Voor het eerst sinds het proces tegen de nazi's in Nuremberg wordt besloten dat de daders uit Joegoslavië en Rwanda voor speciale tribunalen zullen worden berecht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanavond officieel ingestemd met de oprichting van een tribunaal. En dat hof gaat diegenen berechten die verantwoordelijk zijn voor etnische schoonmaak, voor gevangenkampen, verkrachtingen, massamoorden in Bosnië en Kroatië. Een permanent internationaal strafhof komt er in 2002. Maar een aantal belangrijke landen als China, Amerika, Rusland en India erkennen het niet. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. De Belg Serge Brammerts is een van de meest ervaren aanklagers en misschien wel de schrik van oorlogsmisdadigers. Voordat ik aanklager werd, ben ik 15 jaar lang officier van justitie in België geweest, als baas van het landelijk parket. Hij begon in 2002 als vervangend aanklager bij het internationale strafhof. In 2008 werd hij de opvolger van Carla Del Ponte bij het Joegoslavië-tribunaal. Sinds kort is Brammerts aanklager bij het RES-mechanisme voor internationale straftribunalen. Het hof dat de overgebleven zaken van het Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal afhandelt. Maar wat doet een aanklager eigenlijk? Ja, aanklager is een officier van justitie, maar op internationaal vlak. Dus ik heb op lokaal niveau in Eupen en nadien als baas van het landelijk parket, of zoals wij dat noemen in België, federaal parket, als federale procureur. Wat wij op internationaal vlak doen, is hetzelfde. Dus onderzoeken draaien naar internationale misdrijven. Het is natuurlijk een groot verschil, maar ik dat misschien een beetje uitleggen. Ben je officier van justitie in België of in Nederland of in Frankrijk en er gebeurt iets? Wel, je kunt heel gemakkelijk jouw politiemensen naar de crime scene sturen. Hè? Je hebt bijna onbeperkte middelen qua expertise, qua onderzoekers, qua ballistiek, etc. Je hebt zeker steun van de publieke opinie. Iedereen wenst dat daders van misdrijven worden aangehouden. En je hebt ook steun van de politieke wereld, die natuurlijk graag wenst te tonen hoe efficiënt hun justitieel apparaat functioneert. Op internationaal vlak is het totaal anders. Alles draait buiten ons eigen land. Dus alles is in het kader van internationale onderzoeken. Wij moeten dus naar landen gaan waar wij soms helemaal niet onmiddellijk naar de plaats van de misdrijf kunnen gaan. Bijvoorbeeld voor Srebrenica, gaan we het zeker over hebben, heeft het een jaar geduurd voordat de eerste onderzoeker ter plaatse kon zijn. Dus ter plaatse gaan blijft heel moeilijk. Je heeft heel beperkte middelen. Hè? Dus voor Srebrenica, 4 onderzoekers zijn daarmee bezig geweest. Op nationaal vlak gebeurt 1 feit met 1 mens die wordt vermoord of met leven komt. Heb je onmiddellijk een taskforce en je hebt een grote groep mensen die voor duizenden slachtoffers in Srebrenica hadden wij een heel beperkt groep. Je hebt niet echt steun van publieke opinie, gezien dus de meeste mensen die op internationaal vlak worden deel uitmaken van onderzoek, worden beschouwd in hun eigen gemeenschap meer als helden en niet als misdadigers. En ja, we hebben ook problemen met politieke steun van de regeringen, gezien dus de regeringen tenminste gedurende jaren niet hebben medegewerkt. Dus het technisch werk van onderzoek is bijna identiek als voor een officier van justitie op nationaal vlak. Maar de context in welke wij moeten functioneren, zijn wij helemaal afhankelijk van de realpolitiek en van de steun die wij van landen krijgen. Voor die genocide in Rwanda in 1994 zijn nog 8 hoofdverdachten zoek. Die zijn nog voortvluchtig. Hoe staat het daarmee? Ik heb dus een zogenoemd tracking team van 6 mensen die dus proberen deze 8 voortvluchtigen op te sporen. Hoe sporen ze iemand op die al 25 jaar voortvluchtig is? Want zo lang is het geleden. Ja, goed. Je moet natuurlijk altijd kijken een beetje naar hun omgeving. Met wie hebben ze samengewerkt in het verleden? Zijn het mensen uit de militaire structuur? Moeten natuurlijk een beetje kijken, voilà, hoe zijn hun vrienden of collega's geweest die in het verleden misschien steun hebben gegeven. Goed, familie is natuurlijk altijd iets waar je naar kijkt. Dat zijn natuurlijk ook mensen waar een internationaal aanhoudingsbevel bestaat. Dat is dus tegen deze mensen. Dus hè? Tegen deze mensen, die dus ook door Interpol worden gezocht. Een van hun heeft 20 verschillende identiteiten. Ja. Het blijft heel, heel moeilijk. Dus ik ga niet in detail op wat wij voor het ogenblik aan het doen zijn om die mensen op te sporen. Maar je werkt natuurlijk met politiediensten in de hele wereld. Je moet werken met douanediensten in de hele wereld, immigratiediensten. Je moet bijzondere opsporingsmethodes toepassen. Je moet alle documenten herbekijken uit het verleden waar ze genoemd zijn. Het is een heel intens en bijzonders onderzoek natuurlijk. Ja, dan is 5 mensen niet erg veel. Hè? Nee, dat is zeker niet veel. Op nationaal vlak heb je natuurlijk veel grotere tracking teams, zoals wij dat noemen. Ja, kunnen we nader kijken naar 1 persoon, wie dat is en ja, hoe die, want die is al een paar keer bijna gepakt, maar toch is hij weten te ontkomen. Dat is Félicien Kabuga. Hè? Waar wordt hij van verdacht? Wat heeft hij voor rol gespeeld in de genocide in Rwanda? Ja, hij wordt inderdaad verdacht dat hij daar een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij was een ondernemer, een businessman, die natuurlijk ook een politieke functie had. Met een aantal mensen uit zijn omgeving, maar waar men ook ervan uitgaat dat hij financieel daar een belangrijke rol heeft gespeeld als een van de hoofdactoren die achter ook de planning en de uitvoering staan. Dus de financiering van de genocide? Ja, dat is zeker een van de elementen die deel uitmaken van zijn aanklacht, ja. Ja, en hij heeft, als ik het goed heb uit alle documenten en berichten, hij heeft lange tijd in Kenia gezeten. Ja, kijk, hij heeft inderdaad in een aantal verschillende landen gezeten. Hij is ook in Europa geweest. Wij werken op een aantal verschillende pistes. Maar goed, zoals gezegd, is altijd voor mij moeilijk te zeggen wat onze hoofdhypothese vandaag is. Maar het is zeker zo dat wij minimum in 3 verschillende landen onderzoeken draaien op basis van informaties dat hij er daar misschien is. Ja, dus zeg maar recente informatie wijst voor u naar minimaal 3 landen waar die zou kunnen zijn. Ja. Ja. Hij is ook een aantal keren bijna gepakt. Hè? Kan u daar iets over zeggen? Want er is een voorbeeld, hij was in Duitsland. Ja, er zijn inderdaad kansen gemist in het verleden. Maar goed, ja, dat hebben we ook gezien in voormalig Joegoslavië met Karadzic en Mladic zijn ook een aantal kansen gemist waar ze hadden kunnen worden aangehouden en waar het dan niet gebeurd is. Maar inderdaad, er bestaan dergelijke situaties. Want, ja. Waarom is hij op dat moment niet aangehouden? Ja, kijk, ik wens ook niet in details te gaan over deze elementen. Maar inderdaad, natuurlijk valse identiteiten gebruikt. Dus ze wisten dat hij het was? Ja, toen de andere werd opgepakt, was hij niet fysiek aanwezig. En gezien hij ook in Duitsland onder een andere identiteit was, ja, heeft het te lang geduurd voordat men daar een link heeft gemaakt. Nu kan men natuurlijk achteraf altijd zeggen, kijk, en het was voor mijn tijd. Hè, voilà, misschien had men dit beter kunnen voorbereiden, meer informatie verzamelen. Maar goed, het gaat niemand helpen vandaag nu te kijken. Maar er zijn zeker lessen getrokken op basis van deze interventie om te zien en te vermijden dat zoiets nadien nog een keer gaan gebeuren. Ja, maar het lukt hem dus ook om in Europa met een vals paspoort te reizen. Wij sluiten niet uit dat hij nog altijd in Europa is. Ja. Of opnieuw in Europa is. Ja, maar u kan weinig zeggen wat. Ja, het laatste wat wij wensen is informaties te geven die misschien nuttig zouden kunnen zijn voor de voortvluchting of hun netwerks. Hè? Dus de voortvluchtigen zijn. Want misschien hij wordt geholpen. Ja, dat is natuurlijk 100% zeker, ja, dat niemand 15 jaar of 20 jaar zich kan ergens bevinden zonder steun, financiële steun, personele steun. Dat zijn ook mensen die natuurlijk ook medische hulp soms nodig hebben. Want hij is al geld nodig. Leeftijd, ja, hè? Is al een beetje ouder. Dus dat zijn natuurlijk alles elementen. Het medische, het financiële, entourage. Dat zijn natuurlijk alles elementen waar wij naar kijken. Ja, dus dat, ja, vermoed ik dan, is de Rwandese gemeenschap in Europa die hem helpt, of hè, een deel daarvan. Dat kan niet anders. Dat kan me zeker niet uitsluiten. Ja. 2 jaar geleden overleed zijn vrouw in België. Was dat nog een aanknopingspunt? U heeft vast opgelet of hij daarbij was. Ja, ja, kijk, wij natuurlijk zijn daar ook. Natuurlijk werd dat alles van nabij bekeken en gevolgd. Maar zonder de gewenste resultaten. Ja, ja. Heeft u er zelf een verklaring voor hoe het kan dat zo iemand 25 jaar voortvluchtig kan blijven? Ja. Kijk, er zijn honderden genocideers, hè, die. Ja, maar dit is een hele grote, dit is een hele belangrijke. Ja, ja, ja. Ja, maar er staat ook een som op zijn hoofd, hè, van de FBI, geloof ik. Ja, van de Amerikaanse regering, $5 miljoen. Ja. Voor informaties die tot de aanhouding van de verblijvende 8 kunnen leiden. Nee, het is zeker, verklaring is, dat zijn natuurlijk mensen die zijn dan, zoals gezegd, jaren geleden hebben ze met, zoals gezegd, voor hun bespreken we zeker van meer dan 20 verschillende identiteiten. Hè? En waarschijnlijk ook identiteiten die wij niet kennen. En een van de problemen is natuurlijk dat reist iemand met valse documenten, maar het zijn echte documenten in die zin dat het documenten zijn die via corruptie van de bevoegde autoriteiten werden uitgesteld. Dus reis je met zo'n document, kan je niet zien dat het document vervalst is, gezien het dus originele documenten zijn met een valse naam. Bij deze meneer, Felicien Kabuga, daar is ook lange tijd het gerucht over geweest dat hij door elementen uit de regering, uit het regime van Kenia zou worden beschermd. Dat er een speciale eenheid van politie of militairen zou zijn die hem beschermde. Ja, kijk, ik heb persoonlijk geen elementen die mij toelaten dit te bevestigen. Maar er zijn natuurlijk, kijk, wij hebben soms informaties die als betrouwbaar ingeschat worden dat dezelfde persoon op hetzelfde moment in 2 verschillende landen verblijft. Dus het is altijd heel moeilijk te weten wat is nu juiste informatie, wat is hearsay, dus wat hebben ze van anderen gehoord, wat is juist. En zolang wij dit niet hebben kunnen verifiëren, zijn het voor mij natuurlijk altijd geruchten. Iedere keer dat wij informaties krijgen, werken wij daarop, proberen de informatie te laten bevestigen of niet. En natuurlijk weten wij over een aantal informaties in verband met Kenia in het verleden. Goed, mijn voorgangster heeft ook in de Veiligheidsraad een aantal keren vermeld dat enquêtes ook lopen in Kenia. Maar zoals gezegd, op het ogenblik dat hij wordt aangehouden, kan ik u exact zeggen waar hij was. Ja. Maar zolang dit niet gebeurd is, speculeren wij een beetje over een aantal mogelijkheden. Ja, nou laat ik de vraag anders stellen. Heeft u de hoop dat u Félicien Kabuga, deze hele belangrijke verdachte, of een van die andere zeven, snel oppakt? We spreken nu over Kabuga, maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal anderen. En Piranha, Bizimana en anderen. En wij hebben inderdaad een aantal pistes waar wij ook in ons verslag naar de Veiligheidsraad over hebben gesproken. Heel voorzichtig over een meer intense samenwerking met de regering in Zimbabwe. En Zuid-Afrika. Wij hebben inderdaad rechtshulpverzoeken gestuurd naar Zuid-Afrika om een aantal heel belangrijke informaties te verifiëren. Dus wij hebben zeker een aantal van pistes waar wij op werken. En het heeft geen zin dat ik nu zeg, ja, ik hoop dat we dit jaar of volgend jaar een aantal mensen gaan aanhouden. Maar dat is zeker de bedoeling, die mensen te vinden. Ja, als u meer samenwerking, heeft dat genoemd, hè, in uw rapportage aan de Veiligheidsraad, daar moet u op aan rapporteren, dat heeft u in december gedaan. Dan zou je bijna vermoeden, nou, er zitten waarschijnlijk één of twee verdachten in Zuid-Afrika en Zimbabwe, anders zou u... Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Ja, dat Rwanda-tribunaal is gesloten, hè, in Arusha. Tribunaal doet de zaken die zij niet afgehandeld hebben. Als u eens terugkijkt, hè, wat is uw oordeel dan over dat Rwanda-tribunaal? Is dat, als u de balans opmaakt? Ja, het is natuurlijk altijd meer voor anderen te zeggen of het nu een successtory was of niet. Het hangt altijd een beetje af van... Ja, goed, u heeft nogal wat ervaring, hè? U heeft bij het strafhof gezeten, u heeft bij het Joegoslavië-tribunaal gezeten, u heeft ook nog het Libanon-tribunaal gedaan, hè? Korte tijd. Nu dit, u bent volgens mij de meest ervaren aanklager van dit moment. Ik denk zeker dat het een heel belangrijke rol heeft gespeeld na de genocide in Rwanda. Gezien het dus onmogelijk was onmiddellijk na de genocide, waar dus de hele structuren ook vernietigd waren, was het zeker onmogelijk in Rwanda deze processen op te starten. Dus ik denk dat daar het Rwanda-tribunaal een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Uw vraag is natuurlijk op het Rwanda-tribunaal, maar even een klein verhaal voor het Joegoslavië-tribunaal. Ik weet nog heel goed, toen, 6-7 jaar geleden, toen was Madeleine Albright in Den Haag. Ze was dus de ambassadeur van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad op het ogenblik dat het Rwanda en het Joegoslavië-tribunaal werden opgestart. En ze was dus hier op een hele grote conferentie in de Ridderzaal. En er werd dus gevraagd, wat is voor u persoonlijk uw grootste successtory in uw professionele leeftijd? En ze zegde, het opstarten van het Joegoslavië-tribunaal. Het was natuurlijk in Den Haag, het thema was Joegoslavië-tribunaal, maar ik ben er zeker dat haar antwoord hetzelfde geweest zou zijn voor het Rwanda-tribunaal. En ze krijgt ervan, ja, waarom? Ze zegt, ja, kijk, toen wij in de Veiligheidsraad zaten en de beslissing werd genomen het ad hoc-tribunaal op te starten, eerste keer überhaupt dat de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad een justitiële instelling gaat opstarten sinds Nuremberg. Nuremberg was natuurlijk niet door de VN opgestart. Nuremberg en, na de Tweede Wereldoorlog. Nuremberg na de Tweede Wereldoorlog. En ze zegt, kijk, toen wij de beslissing hadden genomen, hadden wij nooit echt verwacht dat ook fysiek een tribunaal zal opstarten in Den Haag. En één keer dat wij konden zien dat het tribunaal functioneert, hadden wij nooit verwacht dat meer dan 100 mensen zullen worden vervolgd. En ze zegt, en dit was kort na de aanhouding, denk ik, van Mladic, en ze zegt, en we hadden nooit verwacht dat we ooit de dag zouden zien waar alle voorvluchtigen zouden worden aangehouden. Dus mijn punt is dat het hangt altijd af van de verwachtingen. Ik denk dat indien men kijkt, wat waren de verwachtingen van het Rwanda-tribunaal in de jaren 90 toen het werd opgestart? Ik denk die verwachtingen waren veel lager dat wat er eindelijk is gebeurd. Ja, dus één kritiekpunt, hè, ja. dat de misdaden van het rebellenleger, het RPA, nooit vervolgd zijn kunnen worden. Ja, kijk, ik ben nooit aanklager geweest van het Rwanda-tribunaal. Ik heb overgenomen toen... Dat is inderdaad een kritiek die het internationaal strafhof ook krijgt in Oeganda, in Congo en in andere plekken. Dat is inderdaad de historische realiteit. Maar goed, moeilijk voor mij daar iets over te zeggen, gezien ik dus bij deze onderzoeken niet betrokken was. En of course, natuurlijk niet weet welke bewijslast was er beschikbaar. Maar ja, goed, de opdracht was in ieder geval om ook die misdaden te onderzoeken. En die rebellen die nu de regering vormen, zijn daar gewoon dwars voor gaan liggen. Ja, het is altijd de opdracht geweest de misdrijven die gebeurd zijn te onderzoeken, onafhankelijk van de daders natuurlijk. Ja. Argos in 2005 over de jacht op Mladic. Met het monitoringteam van EUFOR op weg naar de bunker in de buurt van Han Piersak. My name is General Leakey. In June last year there was intelligence on which S4 did act and they raided the bunker at Han Piersak. Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han Piersak. I won't tell you by how much time they missed Mladic, but he wasn't there. Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde, maar feit is dat Mladic er niet was. I can tell you that Mladic was at Han Piersak, that S4 conducted a very professional, well-executed raid. Ik kan u verzekeren, Mladic was in Han Piersak. S4 voerde heel adequaat een zoekactie uit, maar toen de militairen aankwamen, was Mladic niet aanwezig. There was plenty of evidence that they had only just missed him. Ik weet nog heel goed, de eerste dagen of de eerste weken was het heel duidelijk, ook in de media, voilà, het is 2008. In principe gaat het tribunaal, Joegoslavië tribunaal, dicht in 2010. Gaat het nu dicht zonder de aanhouding van Karadzic en Mladic. En iedereen was vrij pessimistisch. Ja, twee van de hoofdverdachten. Ja, of het überhaupt nog zou lukken dat die worden aangehouden. En ik zou zeggen dat voor mij op professioneel vlak, wetende wat dit betekent voor de slachtoffers en de moeders van Srebrenica, op persoonlijk vlak, de aanhouding van Karadzic en Mladic zijn zeker de belangrijkste momenten geweest. Ja, u heeft ook een belangrijke rol gespeeld, hè, bij de aanhouding van, bij het opsporen van Mladic. Ja, voor Karadzic en Mladic, dat waren inderdaad de twee hoofdverdachten. En ja. Wij hebben daar, mijn team en ikzelf, heel tijd en veel energie erin gestoken, inderdaad. Maar kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, ik heb natuurlijk uren en dagen samengezeten met mensen van het operationeel niveau om details uit te werken over operaties. Wat zou men kunnen doen? Welke zijn plekken waar we nog geen onderzoek hebben gedraaid? Wie zijn de mensen waar wij denken dat ze deel uitmaken van het netwerk? Hoe beschermt hem? Ja goed, dan ga je natuurlijk een observatie draaien op mensen van het netwerk. Je gaat kijken naar telefoonanalyse. Dus we hebben een intensieve telefoonanalyse ook gedaan die geholpen heeft. Je doet financieel onderzoek. Dus opnieuw, ik spreek niet graag over de kleine details die dan uiteindelijk na de aanhouding hebben geleid. Maar het is zoals altijd, het is altijd één heel klein detail. Het kan één telefoonnummer zijn, één naam, één voertuig. Dat leidt tot het resultaat waar je jaren op werkt. Hè. Was dat hier ook het geval? Dat was hier ook het geval. En dat is... Maar kan u daar wel iets over vertellen? Ja, nee. De dossiers zijn ook nog niet helemaal afgerond. En, maar het is hier ook zo gegaan dat een heel klein detail uiteindelijk tot de plek leidde waar Mladic en Karadzic zaten. Ja. Het zijn altijd kleine details. Ja, want wat ik me herinner van Mladic is dat hij ook lange tijd in een bunker heeft gezeten ergens in Servië. En dat hij echt op het... Na 15 minuten voor het arrestatieteam arriveerde, vertrokken was, verdwenen was. Inderdaad, Maar goed, dat is ook dat was dan 2-3 jaar voor zijn aanhouding, was het inderdaad zo dat op een bepaald plek onderzoeken werden gedraaid en dat hij in het buurgebouw zat. En dat te lang heeft geduurd en hij heeft kunnen ontvluchten. Maar je hebt echt gezien, bijvoorbeeld voor Mladic, dat de eerste jaren nadat er een aanhoudingsmandaat kwam, niemand zelfs geprobeerd heeft hem aan te houden. Ook niet van de internationale gemeenschap die in Servië en Bosnië aanwezig was. Waarom gebeurde dat niet? Ja, dat was. Ik denk dat hij daar nog een te belangrijke politieke rol speelde. Men durfde en, het niet aan. Men durfde het niet aan. En ja, goed, we hebben dan ook gehoord dat dan. Ook de soldaten van de vredesmacht. Natuurlijk een heel moeilijk vrede moesten stand houden. En dan was het natuurlijk niet echt. Het was een beetje tegen hun mandaat iemand aan te houden die als nationaal held wordt beschouwd. Toen dan de internationale druk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat Mladic, nadat hij aan de aanhoudingsmandaat stond, in een voetbalstadion in Belgrado standing ovations kreeg. Hè? Dus hij werd heel open beschermd voor een aantal jaren. Dan, toen dan de druk sterker werd en ook de internationale gemeenschap meer steun begon te geven om voorvluchtigen aan te houden, is hij verdwenen. Maar weten wij vandaag natuurlijk dat hij nog altijd gesteund werd door militairen en ook in een aantal militaire kazernen kon verblijven. En dan een aantal jaren later is hij dan echt zelfs verdwenen uit de militaire instellingen. Maar hij heeft natuurlijk altijd een netwerk gehad van familie, van vrienden die hem tot aan het einde hebben beschermd. Verrassend nieuws in Met het oog op morgen in juli 2008... Groot nieuws voor zover wij weten. We hebben aan de telefoon David-Jan Godfra, onze correspondent in het voormalige Oostblok. David-Jan, goeiedag. Goedenavond. Want het nieuws bereikt ons dat Radovan Karadzic, de leider van de voormalige Bosnische Serviërs en een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers door het Joegoslavië-tribunaal, dat die gearresteerd zou zijn. Ja, waar en wanneer dat is gebeurd en onder welke omstandigheden, dat weten we allemaal nog niet. Hij wordt nu zo snel mogelijk voor een onderzoeksrechter van de speciale rechtbank voor de oorlogsmisdaden hier in Servië gebracht. En die moet besluiten of hij dan al dan niet uitgeleverd kan worden. Maar daar lijkt er weinig obstakel voor. Weet u nog hoe u het bericht hoorde? Dat hij was aangehouden? Of was u permanent betrokken bij de hele operatie? Voor Karadzic zat ik hier met een collega uit Servië en wij hebben dus de operatie gevolgd. Hè. Toen hij, u weet nog, dokter Dabic. Hè. Dus hij vermomd. Vermomd. Hij had een nieuwe identiteit, dokter Dabic, waar hij jaren in het publiek domein was in Belgrado en zelfs in televisieshows was opgetreden. Hè. Dus de most wanted Europese crimineel die op televisie. Dus gewoon om te zeggen, u had de vraag gesteld, ja, hoe kan het dan dat je mensen niet vindt? Ja, kijk hier, hij had 20 kilo verloren, heeft een totaal ander accent aangenomen, heeft dokter Dabic outfit. Ja, dan moet je natuurlijk goede informaties hebben om hem dan te krijgen. Ja. U heeft een flink fors aantal jaren bij het Joegoslavië-tribunaal gezeten. Als u daar de balans over opmaakt, is dat. Ja, u bent niet erg van de borstklopperij, geloof ik. Maar is dat wel een groot succes geweest, dat Joegoslavië-tribunaal? Ik denk het. Indien ik zie hoe vandaag men probeert de indruk te geven dat heel belangrijke misdaden helemaal niet gebeurd zijn in voormalig Joegoslavië. Waar dus de ontkenning van de Srebrenica-genocide, ontkenning van de belegering van Sarajevo. Indien je ziet wat nu bijna iedere dag gebeurt, waar dus voor veroordeelde oorlogsmisdadigers als helden wordt beschouwd, is het zo belangrijk dat voor alle tijden de hele documentatie, de hele bewijzen, de hele onderzoeken die door ons werden gedraaid en die heel duidelijk hebben gemaakt wie heeft welke misdrijven gepleegd, dat dit heel, heel belangrijk is. Ik denk ook dat zonder het Joegoslavië-tribunaal waarschijnlijk nooit iemand van de heel belangrijke personen zouden worden vervolgd. Dus het heeft een heel belangrijke rol gespeeld, zeker. Ja, u heeft in die periode ook veel gereisd in de regio en ook contact gehad, hè, met slachtoffers. Ja. Want dat vond u belangrijk? Ja, kijk, voor iedereen die denkt dat het een verhaal vanuit het verleden is, geef ik altijd advies een keer naar Sarajevo te gaan of naar Srebrenica te gaan. We zijn op radio, maar ik heb hier een boek met de 1500 foto's van de 1500 kinderen die in Sarajevo werden vermoord. Het grootste deel door snipers. Kinderen? Heel kleine kinderen. En waar de ouders nog altijd wachten om te zien wat er. Wie is nu verantwoordelijk? Wie wordt nu veroordeeld? En waarom is dat boek uitgegeven? Het werd echt uitgegeven door de families, de ouders van de slachtoffers, om te zeggen, kijk, wij wensen niet dat onze kindjes worden vergeten. En ik ben een aantal keren in Srebrenica geweest. En spreek je met overlevenden die soms 20 mannelijke leden van hun familie hebben verloren. Hun echtgenoot, hun vader, hun broers, hun zonen. En je weet dat deze dagen in Srebrenica, waar deze moordpartijen zijn gebeurd, was natuurlijk iets verschrikkelijk gebeurde in hun leven destijds. Maar het is altijd nog in het centrum van hun leven. Iedere dag zijn ze ermee bezig. En zolang onderzoeken draaien, zolang niet iedereen werd vervolgd voor deze misdrijven, gaan deze mensen niet rusten. Our top story, the International Criminal Court has overturned the war crimes conviction of Congolese politician Jean-Pierre Bemba. The presiding judge said the former vice president could not be held responsible for atrocities carried out by troops under his control. But human rights groups are calling this decision devastating for the thousands of victims. De oud-president van Ivoorkust, Laurent Gbagbo, komt voorwaardelijk vrij. Dat heeft het internationaal strafhof in Den Haag bepaald. Gbagbo was jarenlang de machtigste man van Ivoorkust, maar in 2011 werd hij gearresteerd. Hij wordt verdacht van moorden, martelingen en verkrachtingen tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust. Volgens de rechters heeft de openbaar aanklager het bewijs niet voldoende rondgekregen en dus komt de oud-president vrij. Er is beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechters. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. Er is nogal forse kritiek op het ogenblik op de, hoe de zaken lopen bij het strafhof. Wat zou u een toekomstige aanklager adviseren om te doen? Wel, kijk u. Hij zal waarschijnlijk zijn eigen analyse maken en dan beslissingen nemen. Maar goed, ik ga toch proberen een antwoord te geven zonder de indruk te geven dat ik nu aan iemand zeg hoe hij zijn job moet doen. Indien ik de twee internationale tribunalen vergelijk, het Joegoslavië-tribunaal en het internationaal strafhof, is het zeker zo dat op het Joegoslavië-tribunaal veel bredere onderzoeken werden gedraaid. Dus een groter aantal individuele feiten werden onderzocht. Bijvoorbeeld, kijk je naar het proces van Karadzic of Mladic, spreken wij over meer dan 100 individuele incidenten waar vijf, tien, 5000 mensen werden vermoord. Dus je hebt meer dan 100 individuele misdrijven, meer dan 400 getuigen. Je krijgt dan een veroordeling, misschien niet voor alle 100 individuele feiten, maar zeker voor een groot aandeel. De kritiek in het verleden is soms geweest naar het Joegoslavië-tribunaal dat men de dossiers te breed of te ingewikkeld of te groot waren. En op het ICC heeft men geprobeerd het helemaal anders te doen door heel beperkte onderzoeken te draaien, met een heel beperkt aantal feiten waar een onderzoek werd opgestart, en ook als gevolg een heel beperkt aantal getuigen. Ik begrijp de logica, en we hebben daar veel discussies destijds over gehad. Wij hebben één situatie als Joegoslavië-tribunaal, voormalig Joegoslavië. En het internationaal strafhof werkt natuurlijk op heel verschillende plekken, waar je natuurlijk niet zo diep kunt gaan qua onderzoeken. Maar het gevolg is natuurlijk geweest dat heb je een beperkt aantal criminele feiten, is het risico natuurlijk groter dat er vrijspraken zijn. En heb je een heel beperkt aantal getuigen, is het risico ook groter dat er beïnvloeding, corruptie een rol speelt naar de getuigen toe. Dat is zeker een element dat meegespeeld heeft. Ik denk dat de actuele aanklager heeft dit tenminste gedeeltelijk te veranderen. Dat is zeker duidelijk. Ja, de kritiek is ook op het bureau van de aanklager dat er gewoon slecht werk wordt geleverd. Dat zeggen zelfs de rechters van het internationale strafhof. Ja, kijk, goed, dat zijn natuurlijk ook meer vragen voor collega's die op het internationale strafhof werken. Het is zeker zo dat wat binnen het kantoor van de hoofdaanklager als voldoende wordt beschouwd om een veroordeling te krijgen, niet als voldoende wordt beschouwd door de rechters in een aantal dossiers. Het is natuurlijk nog een relatief jonge instelling waar aanklagers en rechters natuurlijk een systeem moeten vinden waar de rechters bewijzen als voldoende beschouwen. Kijk, het blijft moeilijk. Het is zeker zo dat niemand in het bureau van de aanklager blij kan zijn met de vrijspraken die er in de laatste maanden geweest zijn. Ik ga zeker vanuit dat het bureau van de aanklager zijn strategie gaat en moet aanpassen. Joegoslavië en Rwanda waren ad hoc tribunalen, beperkt tot één conflict, één situatie. Daar was ook eigenlijk politieke consensus over. Hè. Die werden opgericht door een resolutie in de VN-veiligheidsraad. Dus alle grote machten stonden erachter. Dat is met het strafhof helemaal niet het geval. Kun je niet zeggen van ja, eigenlijk is de wereld niet toe aan een internationaal strafhof en kun je beter dat soort ad hoc tribunalen waar in ieder geval een beetje politieke consensus over is? Kijk, ik ben op het internationaal strafhof geweest 2003-2006. En ik geloof er nog altijd in natuurlijk. Ik denk dat er geen alternatieven bestaat. Het is het enige internationale permanente strafhof dat we hebben. En wij moeten het steunen. Nu, het is zeker zo dat wij in 2004-2005 dachten, zoals iedereen, dat is nu de oplossing naar de toekomst toe. Een permanent strafhof waar dus vroeg of later misschien alle landen zullen deel van uitmaken. En het gaat dus de oplossing zijn voor alle conflicten of de belangrijkste conflicten in de wereld. Wij hebben vandaag, moeten wij natuurlijk aanvaarden dat er beperkingen zijn. Beperkingen op vlak van politiek steun. Er zijn een groot aantal belangrijke landen, ook leden van de Veiligheidsraad, die ook zeker naar de toekomst toe het strafhof niet zullen bijtreden. Dus de universaliteit is er niet. Het is nog altijd van toepassing enkel en alleen voor een beperkt aantal landen. En dan zien wij natuurlijk vandaar, en dat is natuurlijk ook een beetje is natuurlijk jammer, dat het ICC afwezig is van de grote conflicten die er vandaag zijn. Maar dat is toch heel veelzeggend? Ja, het is natuurlijk, het was zeker helemaal niet zo gedacht. Wat dus ook betekent dat voor situaties zoals Syrië, Jemen, men zeker niet kan uitsluiten dat dan weer hybride, ad hoc of andere oplossingen worden gevonden. U hebt gezien dat qua Syrië het 8 keer, denk ik, geprobeerd werd om het dossier naar het ICC te sturen. Nooit gelukt. Wat dus als gevolg ook had dat nu de algemene vergadering van de VN een onderzoekscommissie heeft opgestart die nu in Geneve bezig is met informaties te verzamelen. Ja, is de toekomst op lange termijn van het strafhof wel levensvatbaar? Kijk, ik denk het wel en ik hoop het wel. De steun van de Europese landen, van de meest Afrikaanse landen, van Latijns-Amerika, van een aantal Aziatische landen is er nog altijd. Ik denk de enige kans is voor het ICC ervoor te zorgen dat het kan overtuigen in dossiers die vandaag worden gedraaid. Overtuigen door onafhankelijkheid, door professionaliteit en door resultaten. Ja, maar dan zijn de vrijspraken van de afgelopen tijd en wat er gebeurd is in het Hof en de kritiek die algemeen gedeeld wordt, zijn niet te hoopgevend. Nee, kijk, ik denk niemand, ook binnen het ICC, kan blij zijn met de actuele situatie. Natuurlijk kan men niet tevreden zijn met de situatie waar iemand 7 jaar of 10 jaar in voorhechtenis zit en dan wordt vrijgesproken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de hele oefening. Gewoon zwak bewijs wordt gepresenteerd. Een zwakke zaak. Ja, kijk, ja. En dat dan zeggen de rechters zelfs nog van, ja, we sluiten niet eens uit dat hij wel schuldig is. Ja. Kijk, je verwacht niet van mij commentaren over mijn collega hoofdaanklager van het tribunaal waar wij ook regelmatig mee samenwerken. Het feit dat u zegt, hè, wellicht wordt er voor Syrië of voor Jemen wel weer besloten tot een hybride tribunaal, een ad hoc tribunaal. Dat zegt toch wel veel. Kijk, ik weet dat natuurlijk internationale justitie voor het ogenblik moeilijke tijden doorleeft. Ik weet niet hoe de beslissing in de Veiligheidsraad zou zijn. Moest er andere situaties in de wereld worden voorgelegd? Ja, zoals u zegt, ik denk de enige oplossing is overtuigen met de beperkte aantal dossiers die je kunt rijden. En aanvaarden dat het ICC niet de oplossing voor alles en iedere situatie is. Ook door de heel beperkte middelen. Amerika is nooit echt een grote fan geweest. Hè. Ze hebben nooit geratificeerd. Maar de huidige veiligheidsadviseur John Bolton en ook de president Donald Trump, die halen echt uit, hè, naar het internationaal strafhof. John Bolton heeft het strafhof doodverklaard. Dat lijkt me ook niet echt heel erg goed voor de moed erin te houden. Ja, kijk, goed, ik ga geen commentaar geven over wat politieke verantwoordelijken in bepaalde landen over internationale justitie zeggen. Ik kan daar alleen blij zijn dat ons tribunaal, dat dus door de Veiligheidsraad werd opgestart, gelukkig in een situatie is waar wij de steun krijgen van alle landen, inclusief van de Verenigde Staten. Dus ik ben in een aantal maanden geleden in Washington geweest, waar wij de steun kregen toegezegd. Dus het is zeker een aantal initiatieven worden gesteund, andere niet. Maar goed, dat is de politiek van vandaag. Het strafhof is eigenlijk een heel typische law and order reactie op conflicten. En soms moet je gewoon hele andere dingen doen. Soms moet je misschien wel, om een conflict te stoppen, vuile handen maken. Bijvoorbeeld in Syrië, in een heel vroeg stadium een deal maken met president Assad. Ja, kijk je naar het verleden. Voordat internationale justitie bestond, was het systeem altijd dat aan het einde of in het midden van een conflict, diegenen die de grootste aantal misdaden hadden gepleegd, rond de tafel gaan zitten, een vredesakkoord tekenen en dan amnestie voor iedereen. Dat is dus altijd het systeem geweest in het verleden. En de verklaring was altijd: vrede is belangrijker dan justitie of accountability. Ik ben er natuurlijk helemaal niet mee eens. En het is zeker zo dat sinds het opstarten van de ad hoc tribunalen hebben wij ook een aantal andere tribunalen gezien. Van voor de Rode Khmer, voor dus in Cambodja het tribunaal. We hebben gezien het Sierra Leone tribunaal met Charles Taylor die daar werd veroordeeld. Het Libanon tribunaal, het Kosovo tribunaal. Er zijn dus toch veel initiatieven opgestart de laatste 20 jaar. Dus met alle kritiek naar internationale justitie toe. Er is zeker veel bereikt sinds de jaren 90. En er gebeurde helemaal niets voordien. Maar ik zie natuurlijk uw punt. En ik heb een aantal keren, indien ik conferenties geef bij studenten of toekomstige diplomaten of toekomstige officieren van justitie, waar ik soms een beetje de reactie te zeggen. Kijk, wie van jullie zou akkoord zijn, of het nu in Jemen of in Syrië of waar dan ook, hoe zou akkoord zijn amnestie te geven aan de hoofdverantwoordelijken, indien dat betekent dan dat vanaf morgen niemand meer zal worden gedood en dat de conflict voorbij is? En er is meestal een meerderheid die bereid is strafvervolging op te offeren voor het einde van een conflict, zelfs indien dat betekent dat de hoofdverantwoordelijken dan strafvrij uitgaan. En ik vind persoonlijk dat natuurlijk het allerergste is wat in de wereld kan gebeuren, gezien dit betekent aan alle dictatoren die er nog overal zijn. Kijk, doe gewoon verder met je moordpartijen. De dag dat je ziet dat het een beetje te moeilijk wordt, ga voor een vredesakkoord en ga voor een safe haven waar je dan van de rest van je leven een mooi leven hebt. Dus het is zeker het ergste signaal dat je kunt geven aan de dictatoren die er in de wereld nog altijd zijn, dat ze dus strafvrij kunnen uitgaan indien ze aan het einde deze soort akkoord kunnen krijgen. Ja, andersom kun je ook redeneren. In 2011 hebben eigenlijk de meeste westerse regering de deur dichtgegooid in Syrië en hebben gewoon gezegd Assad moet aftreden. We zitten nu in 2019. Ja. Ja. Kijk, goed, is nu de Syrië-mechanisme is nu ook bezig met het verzamelen van informaties over strafbare feiten. Een VN-mechanisme dat onderzoek doet naar de misdaden. En waar dus deze informaties dan worden doorgestuurd naar individuele landen, gezien er dus geen internationale rechtbank is die dan maar belast is. Dus de resultaten van deze onderzoeken worden dan naar individuele landen gestuurd. Ja, het zou er ook op kunnen wijzen dat er misschien op termijn een ad hoc tribunaal voor Syrië zou komen. Ik denk dat één keer dat er een vredesakkoord is, deze vraag op de tafel zou zijn. En dan zullen we wel zien welke oplossing wordt gevonden. Ja, de periode dat Rwanda en het Joegoslavië tribunaal werden opgericht, toen was de wereld in een totaal andere politieke internationale situatie. Die situatie is vandaag wel heel erg anders. Mm. Ja, ik ben akkoord met u. Ik denk in de jaren 90, einde van de Koude Oorlog, was zeker een klimaat dat meer positief was naar multilateralisme, maar ook zeker naar internationale justitie. En ik denk dat iedereen akkoord is om te zeggen dat dat er van daar veel tegenwind is en dat multilateralisme in het algemeen moeilijkheden heeft. En ik heb het op een aantal vergaderingen ook gezegd. Kijk, meer dan 60 miljoen vluchtelingen overal in de wereld. Ik denk aantal conflicten die tegelijkertijd lopende zijn, van daar is het grootste aantal sinds Wereldoorlog 2. En het is ook zo dat waarschijnlijk de strafrechtelijke vervolging voor misdrijven die vandaar in de wereld gebeuren meer de uitzondering dan de regel zou zijn. Dat is het feit. Betekent dat nu dat we moeten zeggen, kijk, we geven op. Internationale justitie heeft geen kans. Nee. Ik denk dat we nog meer energie moeten investeren in steun van internationale justitie. Het enige, denk ik, wat vandaag heel anders is, is dat men niet meer kan zeggen, voor al die redenen die we hebben besproken, beperkte steun, beperkte middelen, dat dus het internationaal strafhof niet de oplossing voor alles is. En dat men meer weer uit de box moet over nadenken. Wat zijn andere oplossingen en dat men voor iedere specifieke situatie in de wereld waarschijnlijk een ad hoc oplossing kan vinden. Ofwel door steun te geven aan nationale autoriteiten op het werk zelf te doen, of een internationaal onderzoek te draaien, of een hybride tribunaal waar dus nationale en internationale officieren van justitie onderzoekers samenwerken, of een ad hoc oplossing, of het nu een rechtbank of iets anders is, of dan, al dan niet, het dossier over te maken naar het internationaal strafhof. Ik denk dat vandaag een grotere aantal oplossingen altijd op de tafel moet zijn en dat men meer waarschijnlijk in richting tailor-made oplossingen gaat dan te zeggen, kijk, wij sturen alles naar het ICC, gezien dat sowieso niet zal lukken. Over 2 jaar komt er een baan vrij bij het internationaal strafhof. Zou u zelf belangstelling hebben? Oh, dat is nog heel, heel ver. Ik ben heel blij met mijn actuele functie, waar wij nog heel veel werk aan de winkel hebben. Dus ik hou me voorlopig bezig met het opzoeken van de verblijvende voortvluchtigen. En ook in voormalig Joegoslavië hebben wij nog veel werk waar ik mee bezig ben. Ja, maar u bent ook nog heel jong, dus het zou zomaar kunnen. We zullen zien. Dank u wel. Interview van Rick Delhaas met internationaal aanklager Serge Brammerts. Meer daarover en als u het geheel nog eens terug wil luisteren, vindt u allemaal op vpro.nl/argos. Eindredactie was in handen van Harry Lensink, techniek Alfred Koster. Tot zover Argos voor vandaag. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En straks na het nieuws geen radar, maar NOS langs de lijn, gepresenteerd door Dionne de Graaf. Met daarin verslag van de WK Sprint in Tialf in Heerenveen. Ik wens u alvast een heel mooi en zonnig weekend. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen, het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar behoor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen. Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio op NTO Radio 1. De auto-industrie die ijskoud zijn gang gaat. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21e eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots